qué de gente aquí en la calle. Siempre en medio, no me dejáis pasar. ¡Carmen, que todo está alboroto! Ai, Conchi, si te ho vaig explicar l'altre dia, són aquests nois tan macos d'aquí, d'aquest edifici, que em sembla que està no sé si ocupat o què. ¿Estos del árbol pintarrajeado ahí en la pared? Sí, aquests. Si t'ho vaig explicar, que l'altre dia vaig agafar-me un parell de samarretes gratis, ben maques. Mira, una és aquesta. Ah, sí, em recordo. Però què hacen hoy aquí, aquí en la calle? No t'enteres de res. Pues de lo que puedo, Carme. T'ho torno a explicar, Conchi. Però, sisplau, escolta'm bé. Em sembla que els volen fer fora. Fora? Sí, una d'aquestes immobiliàries, bancs, aquest enrenou. A la meva neboda Pili, la van fer fora de casa. ¡Sinvergüenzas! Si es que estos son unos sinvergüenzas. De verdad. Entonces estos chicos lo que hacen es manifestarse. Sí, sí, com tu dius, manifestarse. Claro, es que hoy es sábado 2 de febrero y son las 12 horas y estamos en el jardinet del Algar. Oye, Carmen, ¿y por qué no nos vamos con ellos a andar un rato por el barrio y le damos con nuestro apoyo? Doncs tens toda la raó. La promotora FEBEX, la banca Barclays i l'Ajuntament de Barcelona s'han proposat tancar el centre social ocupat la Otra Carboneria, però aquest cop no serà així. On està la manifestació pel dia 2 de febrer a les 12 a Jardinets de l'Alguer i vine a esmorzar el dia 8 de febrer davant la Carboneria, 4 anys arrelant alternatives al barri de Sant Antoni.